sulkeutua. Tiedä en, ajatteletko mua ensinkään. On elämä taas yhtä rimpuilua. Luen hotellissa Rietasta julkaisua. Olen mies, joka rakastaa itseään. Vaikka bändi on hieno ja yleisö jees, silti vain kaipaan sun kupeesees. Mutta miksi et vastaa puhelimees vieläkään? Onko vain sinun tumpattu savukkees, jota ei poltettu loppuun ees? Olen mies, joka rakastaa itseään. Tässä vaiheessa laske ei aamujaan yksikään. Itkun kurkusta kahviin saan liukenemaan. Poista surua ei surun poistajakaan. Olen mies, joka rakastaa itseään. Rakastaa voi mua ainutkaan, vai onko niin, etten ketään pysty rakastamaan? Olen mies, joka rakastaa itseään. Jepa jee. No niin. Jaa, sulla oli mikki siellä ja mulla oli tuolla. No niin, tervetuloa Underground Huminaa. Kauhean rutina. Joo. Joo, se on tyypillistä meillä täällä. Mutta tervetuloa. Niinpä joo, niin. Moro. Se oli Juise. Leskinen Slam. Jep. Ja. Ja, ja. Jatkoa seuraa. Mies rakastaa itseään. Niin. Ja muistaakseni luin uutisia, että heidän rumbelinsa kuoli joskus lähimenneisyydessä. All right. Se siitä. Se siitä sitten. Mutta pysytään suomalaisessa musiikissa. Eli hieman, niin. Niin, hieman erilaista kyllä esitystä tulee, koska asialla on The Scum Orchestra. Joo, pitkästä aikaa. On niillä sen verran hyvä kuulosta meininkiä. Laitetaan niiltä yksi kappale, viides kappale ilmestyneeltä levyltään. Ja kappaleen nimihän on Spiderweb. I'm walking down the quiet bench, but looks like cemetery. Sitting down and feel the wind that tells the colors of history. The dropping water turns blood red, river of desperation. It cries the tears of working soul that were sold. Depressing neon lights, spider web of a city sky. So there God will be satisfied. So there God will be satisfied.

Nonni. Se oli Snuff kappaleella Nick Northern. Jaha. Nick se Northern. Oli hyvä biisi se. Kyllä, kyllä. Niin kuin kaikki, mitä me soitetaan. Niin, paitsi ne huonot. No joo. Makunsa kullakin, sano koira, kun no, nuoli. Mitä nuoli? Jätetään koirat nuolemaan ja pistetään seuraavaksi ääneen englantilainen yhtye, joka on nimennyt itsensä kuningattareksi, Queen. Ensimmäiset levyltään, A Night at the Opera. En ole ihan varma, oliko muuteeka. No anyway, siltä levyltä kappale The Prophet's Song. Joo, profeetta rääkyy meille seuraavaksi. Now I know, now I know, now I know. know, now I know, now I know, now I know, now I know, now I know, now I know. Listen to the wise man. It takes a big man from who it all in. It takes a big man to reject sin. It takes a big man to accept his tears. It takes a big man to battle his fears. It takes a big man not to throw up fears. It takes a big man to learn to take shit. It takes a big man to lay behind the gun. I'm not a big man, so don't fuck with me. It takes a big man, like MLK. I'm not a big man, so you fucking pay. It takes a big man to take abuse. I'm not a big man, so you fucking lose. It takes a big man to be a pacifist. I'm not a big man, I'm not a big man. And on the sixth day of the 11th month of the 2001 year of the birth of our Lord, I humbly stand before you and confess, I feel like a worthless piece of shit. I never thought I would feel this way, but now I know, now I know. I never thought I would see things as I see them now, but now I know. Never thought I would hurt so bad, but now I know, now I know. I never thought I would hate so much, but now I know, and soon you'll know. I never thought that your innocence was just a front for your evilness. I never thought you'd find hate for me so easily, so easily. I never dreamed I would see you. See you now. I never thought you could hide the way you feel, and that you don't feel. Soon you will know the cause and effect, like I know it's a process of healing. Soon you will know the cause and effect, and now I know I'm on the process of healing. Soon you will know the cause and effect, like I know I'm on the process of healing. No niin. Jebulista, jee. Sinne meni Psykomiko kappaleellaan Big Man. Psykomiko? Mm. Okei. Okay. Pitäisi olla Psycho Michael. Miten vaan? Niin, en tiedä. Itse no, saa päättää. Muirin Maikki se kuitenkin oli. Mut joo. Joo. Kuunnellaan lisää vähän. Muiria. Juu. Joo. Mutta nyt tässä oli sitä tendensiisi muodossa. Right. Mikäs biisi? War Inside My Head. No niin. Yeah. Jep, jep. Se oli Joe Satriani levyltään Crystal Planet-biisi House Full of Bullets. Pysyttiin tuossa edellisten biisien teemassa ikään kuin. Hetkinen, Kemistää sanoi, epätietoinen Espoosta. No, mä en löytänyt yhtäläisyyttä. En mäkään. Paikkakunnat. No niin. Kuulosti fiksulta. Joo. No sano nyt jotain fiksua, eli minkä laita nyt, mitä sieltä tissit. On. Tissit. Nonni. Se oli fiksulta, mitä keksin tähän hätään. Näin, mutta... kuulija ei niitä voi nähdä. Niin, no ei mekään, en minäkään kyllä. Ikään. Ei tällä hetkellä ole näkyvissä, että se voi, siitä voi. Sitten. Joo, no, mutta minkäs biisi se nyt meinasitkin? En mä tiedä. Mä jäin miettimään hetkeksi. Aha. Mutta joo, laitetaan musiikkia. Kyllä, se kuulostaa paremmalta kuin sun miettimisessä. Kiitti vitusti. Jorma Koskisen hittiparaati esittää meille kappaleen melkoisen ajankohtaisen... No. Työttömän tango. No niinpä niin. Pitäis laihduttaa, dokaminenkin lopettaa. Mutta kun suuta kuivaa, niin se ei ole helppoa. Kun on yksin, niin sortuu helpommin, jää kaapin anteihin. Kun on yksin, niin jaksaa paremmin, juopotella aina palomerkkiin. Pitäis lopettaa tupakan poltto aina vaan, mut kun se taaskin palaa, sauhuaa vain aamusta iltaan. Kun on yksin, niin sortuu helpommin, nikotiinista huumaantuu. Rökin sytyttää, kun sormet herpaantuu, eikä pelkkaan rista mitään. Perkele, kyllä niitä töitä pitäis hakea jostain. Pitäis lamaannuttaa koko aivotoimintaa, mut kun ne aatokset pyörii vaan siinä yhdessä asiassa. Läi, yhdessä asiassa. Läi, riemu rasiassa. Tell me. such an easy game for you to play. Ah, but then let's face it, things are easier today. Yes, you need some bringing down. Get your feet back on the ground. Won't you tell me where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Where have all the good times gone? No niin, näin kyseli Van Halen, minne ovat hyvät ajat menneet. Ja totta, se hulikin saapui sieltä. Joo, where have all the good times gone? Vuodelta. Mä näin ne tuolla. Mä näin tonne kurviin päin. No niinpä tietysti pullokourassa. Toi oli vuodelta 1982 levyltä Diver Down. Joo, kasari meininki ja tukka heiluen, letti liehuen. Kurviin päin, näin. Okei. Okay. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja seuraavaksi no, hieman hardcore-musiikkia, josta vastaa länsinaapuristamme Ruotsista tuleva War Victims. Jaha. Mitäs nämä sotauhrit soittaa, minkä biisi? Svart Regin. Okei, okay, Svarte. Joo. Joo. Robitaille, Scrobitaille, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Dreadnought and peanut, yeah. Peanut and dreadnought, yeah. Skunk it in the backyard, hey, hey. Rock it in the backyard, hey. Skip to bama de ba ba boo this is it. Skibi va ba ba be do this a va. Talking about roast fish and cornbread, hey. Roast fish and cornbread, yeah. Dreadnought and peanut, hey, hey. Peanut and dreadnought, yeah. Skunk it in the backyard, ooh. Rock it in the backyard, yeah. From a dreadnought to dreadnought, from a peanut to peanut, from a dreadnought to dreadnought, from a peanut to peanut, from a roast fish, yeah. Roast fish and dreadnought. No niin. Sillä lailla. Joo, liiperryhän se siinä. Ja se oli arkologi, reelit ja niin edelleen kokoelmalta. Roast fish and cornbread. No niin, aamupalat oli vedetty. Näin on, näin on. Hyvä ihan oli. Homma. Kyllä, varsin maistuva oli tuo äskeinen. Mitäpä sitten? Niin, tänään on muuten vieraita. Haaveet-niminen. Niin joo, ryhmäke. Aivan. Joo. No, mutta sitten lisää, kun ovat paikalla. Jepa. Jepa. Näin. Kuolla punkkia vähän. No perkele. The Over Attacks kappaleella Night Runners. No niin, yöjuoksulle. Let's go. No niin, se oli Mungo Jerry. Okei. Okay. Joo. Semmonen tunkkainen tuulahdus kaukaa 70-luvulta. Baby Jump oli biisin nimi. Oh, jee. Jeepä jee, sano jee. No, mitäs? No. Se oli, kato, minäpä. Kontrastikappale se. Minä pysyn samalla linjalla ja kuuntelen punkkia lisää. Jaha. Ja. Seuraavaksi vuoro on Aus Rotten ja The Flags Will Cover the Coffins on kappaleen nimi. Selvä se. Traitors to make God, the ones who put the money first, the people to be beyond. Stand for the country and get the hell out. Should be like a lie about what this flag's about. Fuck off! Fuck you! Fuck your this! Your anger pays part, it doesn't mean bad. Don't support war, no matter what the cause. Your fucking flag's damn religion. Just quit the cause. I'm not wasting this shit from the USA, and I suggest the same from any country. Country's guilt, people's will with the patriot. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

omistaa logon. Brändi pinssi kuin yön kesken kissalan poikien kusilinssi. Haamu hapuille läpi virtsasi taloja. Särisevi neon kylttejä UV-valoja. Stenkkui arsoli käsityä pyroo. Styroksi pyroo. Molotovi monopoli. Valla tulla huotsikalla istukaa nätisti. Massi täällä kiertää mut ei päästä ikikäsiksi. Kun miljonääri on keräämässä niit nollii. Mars rivi ja sit paikoille remmi. Kädestä suuhu eikä täskus puu penni. Ympärillä pöly ja vaan unohdettu jengi. Helvetin tuuli, hioissa roikkuu hukkuvia pojuja. Mielen siemen, sienen, nielen nukkuvia soluja. Kannan mukana ni kuolleiden sieluja. Tunnen ne suolaisina nielussa. Hautajaisissa kaikkuu kuolin laulu. Uuden alku. Pois lähtemässä, pois sen haluais päästä. Poistuessa läsnä, samat sieltä mistä syntyessä. Sä et tiedä miltä mä näytän. Sun tuupeeseen tulee reikä. Mä oon jo sua asunnossa. Se on yks meistä, röyhtäilevillä sokeilla. Tunteetonta tietoa. Riitensä se on, että sviitensä ne monet on väkivalta. Mä en valta, väellä on valta. Käytös tavataan kun kanta sii. Onks viisat apinat vamma sii. Överes luonnonvaran käyttäminen. Hampaiden näyttäminen. Eurooppa kulmas potee debistä. Koivun halkoi kantaa selissä. Massa murha livenä netissä. Kimis koeputis koplimas. Se shekistä mun muista juuret. Unohdettu luonnon salaisuudet. Asreklaamet repimäs. Mit seuraava sukupolvi meen perimäs. Autotaloja, automaattiaseita. Piikkilankaa. Panssaripaseja. Automaattinen autonomia. Ja aristokraatere eli paloksi kovia. Vanilla asfaltin kankailla. Miten vois ymmärtää kaiken? Miten vois tietää kaiken? Kauneus on katsojassa. Rytmit liias muistissa. Keskenä kiisee keskitysleireissä. Lopulta mieli joku portaisi jonossa. Toi on sun frendi, toi on sun väärin. Noi on sun vaatteet, noi on sun aatteet. Juurilta revityttu noidetut kulttuurit. Yhdessä kunnan ratas nykypäivä alkuasukas. Ei kuuluta, ei kuunnella. Ulkopuolella todellisuudessa. Näin. Lisää räppiä tuli tosiaan räpin perään, mutta suomen kielistä Julma Henri ja Syrjäytyneet SJRTN T-Vol 1:ltä 14 kappale nimeltään Voima, jos ei tullut biisin aikana selväksi. Joo, mä en tullut. Et niin, hetkinen, joo. Emme selvinneet. Mut kuunnellaan lisää räppiä. Jaha. Toisesta puolelta Amerikkaa. Tällä kertaa. Jaha. Ja E-40 ja fiittaamassa B-Legit ja Mac Sean. Kappaleen nimi on Sideways. Silvä. Mob shit, bitch. I know you know. But check game up. I'm in the SC4 double up, sitting real low, stick in the flow. Oh, the hub want me to come swoop, take her for a ride in my blue Lex Lula. But the bitch ain't got no gas fed, so I burnt her like fast Freddy. fast, Freddy. Get me on the first when your mail is coming. Yeah. And maybe we can go to the mall to the or heavy ass shit for the mind. When I make a zillion, I resign. I'm realer than $100 bill with the line across. When Christmas come around, next Santa Claus. Santa, do you know E40? Bet you that nigga say that's my home. We used to purr, grind, jerk, grind, grandma, wine, grandma. Kahlua, milk, and brandy almost every day. Cognac is cool, but I'm on gin. And Santa bought me a new Mac 10. Click shit and make some motherfuckers night. Niggas listen to it cause it's right. Cricket twisted, unlisted on the highways. We riding sideways. I'm riding sideways this way, that'll ride. Up the block and roll sideways. I'm riding sideways this way, that'll ride. Made a left at the corner cause it was cold. I'm riding sideways this way, that'll ride. I'm looking for a big Z. I'm riding sideways this way, that'll ride. This type of shit go thriller. I'm riding city to city, city. Me and Levitty. So get your toilet paper cause it's gon' get shitty. Don't get shitty. I hit the highway going east. East. 22 ounces of yeast. I'm playing this game cause a nigga my age be. I met her last night and today she paged me. Wanna know if be legit can kick it tonight. What else? Only 16, way too tough. But age ain't nothing but a number. Baby got a head done by Shonda. Shonda. 9, 10, 11 and up. If you bleed, you get fucked. No, not me, not for I beat the boots down with a 2x4. Every fucking day is a holiday celebration. When a bitch is acting crabby, that means she's on her administration. Administration. I be like fucking them up like this, that to the highest. Highest. Talking most shit to colitis. A strizuck out in my Cutlass Supreme on a Friday. Which way we ride? Riding sideways. I'm riding sideways this way, that away. I'm riding sideways this way, that away. I'm riding sideways this way, that away. Curving, swerving, running all into the curb. I'm riding sideways this way, that away. See, I'm a hog, nigga. Beverly Hillbilly. Nick, bone socks, kale, smoking beans, and chili. Just like my nigga Silly. We likes to kick it silly. Regurgitating, kick a boot, swoop about the telly. Cause they out there bad, ain't satisfied. Hoes just wanna be pacified. But I can't do no justice cause the justice ain't to be did. Bitch, you're using too much red. Now I've been on the break, dingers off. Hard top of saw. Line them up, chalk them up as a law. See me in the parking lot doing my thing. Love to see my old school dancing around. Kick it. The popos came and they closed up shop. Kick it. Smashed through the hood and we made that hot. You see the shit don't stop. Stop. Motherfuckers pop. Pop. Seven deuce drop. Drop. Coney air shots. Riding through the shit like Racer X. And if a motherfucker flex, break back and neck. Back and neck. Running red lights in the right of way. How we gon' get it though? We get it sideways. Bitch. I'm riding sideways this way, that away. They sighting up and down, saying hi. I'm riding sideways this way, that away. Baby, trap, trap, strut, bullet. I'm riding sideways this way, that away. Come here, you little hardhead boy. I'm riding sideways this way, that away. It's like to hear this type of shit when they go.

and I'm sure I can't blame you. There was something had to happen, and it did somehow. Whoa, I just don't worry, 'cause it makes no difference now. After all is said and done, I'll forget you. Although I know it will be hard to do. Let things happen as they will, I'll get along somehow. I don't worry, it makes no difference now. It makes no difference now. Näin. Siinä oli yksi legenda lisää, nimittäin, no, ryömihän siitä. Joo, Ray Charles oli tämä äskeinen ja It Makes No Difference Now, biisin nimi. Sellainen hieno tunnelmointi tässä ja kohtahan meillä pitäisi olla vierahaitakin. Niitä on jo. Joo, 2/3 paikallaan. Selvä, mutta onhan tässä vielä jokunen minuutti, joten ehditään käyttää se musiikkiin. Jepa. 60-luvulle. Jaha. Fat Mattress soittaa meille kappaleen Magic Forest. Jaha. Se on lähestulkoon ihana. Joo. Take a look around you and you see just where you are. The beauty will astound you that's around you and so far away. The magic forest with the veils of darkness in which you choose to hide. Come into the light, babe, forget your foolish pride. There is a forest where everybody goes. Magic forest that everybody knows. Coffee tasting toadstools flying in the air. When you catch the flavor, then you know that you are there. Right. Beauty. east like a river ran through the city. Long past the midnight curfew, we sat starry-eyed. Oh, oh, we were satisfied. Misinformation follows like a plague. Nobody knew from time to time if the plans were changed. Oh, oh, oh, if the plans were changed. You can beat us with wires, you can beat us with chains. You can run out your rules, but you know you can't outrun a history train. I seen a glorious day, näin Paul Simon kappaleella on Peace Like a River. Munkin täytyy mennä kohta kusemaan kuin joki, mutta sitä ennen kuunnellaan tota niin, vielä. Viikko sitten tuon biisi. Kyllä. Kato perkele, kun paukkuu punaisille. Jees, jees. Noniin, vielä tuossa haastapeltavat tuolla läpättää muuta asiaa. Niin. Kuulla Tom Waitsia. No niin, odotellaan. Ikuinen Jeba. Odottaja. Fumbling with the blues. You blues. Friday left me fumbling with the blues. And it's hard to win when you always lose. Because a night spot spend your spirit beat your head against a wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shyster shaking my head. When I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's pendulum and then they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then they leave on out of town. Thank you. know your perfume. Well, it won't let me be. And you know the bartenders all know my name. And they catch me when I'm pulling up lame. I'm a pool shooting shimmy shots to shaking my head. But I should be living clean instead. But come on, baby, let your love light shine. You gotta bury me inside of your fire. Noin, siinä oli sitä Veitsin Tomppaa. Juu. Juu, ja vieratkin ovat saapuneet paikalle, Haaveet yhtye. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. No niin, vielä tässä ehkä säädellään lennossa sitten, kun keritään. Kertokaa itsestänne, niin mä tuolla klunttailen noita ja biisit tuonne soittolistaan. No, mitäs aloitetaanko siitä, että 2008 perustettu aluperi. Ei ole kyllä niin vanha. Eikö se ollut niin vanha? 2018. 2018. Vuodet vierii. Mietin just. Nyt on kyllä. No joo, totta joo. Me oltiin joskus viettämässä kosteita karaoke-iltaa. Ja tota, meidän basisti sit sai sen jälkeen idea, kun kuulin meikäläisen vetämässä siellä. Niin pitäisi saada tämmönen vanhan liiton rautalanka tyyppinen homma vireille, ja sitten se alkoi siitä pikkuhiljaa, ja tässä sitä nyt ollaan, ensimmäinen julkaisu tullut ulos tuossa viime viikolla tiistaina. Jaha, ihan tuoretta meininkiä siis. Joo. Minkälainen julkaisu? No siis tää tuli ihan vaan nyt digitaalisena, että laitettiin kaikkein noihin yleisimpiin digitaalisiin alustoihin, mitä näitä nyt on, YouTubet, Spotify, Bandcampit. Web. Niin. Web. Web. Joo. Tällä kertaa. Jos ehkä sitten tulevaisuudessa olisi ihan fyysisempääkin. Näin. Olomuotoa. Jos joku julkaisee. Niin, jos jollain on laittaa taalaa tiski. Wink, wink. Joo. Eiköhän tämän haastattelun jälkeen rupea niitä soittoja tulemaan. Vähän kuin se mun kitarakaappi, että jos sieltä tulisi se kitara. 2x12 kaappi. Ai, jätkä on eilen tästä oli viimeksi puhe. Mutta mitäs, ehkä niin. Me voitaisiin esitelläkin itsemme. Se on ihan hyvä. Sitä me vähän niin kuin haettiin iltoin. Santtu jäi vaan puhumaan tuohon. Joo, semmoinen tapa joskus. Joo, eli meikä on Santtu. Laulan tässä näin. Ja niin. Ja siinä mun vieressä on. Joo, Reko ja lead kitara. Joo, moi. Mä oon tässä sitten Aaloin Jaakko paikalla ja soitan komppia ja teen myös taustalauluja tässä yhtyeessä. Ja tosiaan en ole ihan vanhin jäsen tässä, mutta aika tuossa tässä muutaman vuoden. Kyllähän se siinä aika. Ei me kauaa kerätty ilman suoraan pitellä. Mutta tässä ollaan nyt hitsattu ja käännetty ja väännetty tässä näin, niin tässä ollaan. Ja eteenpäin mennään, sanotaan yksi jääkiekko jätkäkin. Hyvä. Jääkiekko kuuluu jokaiseen hyvään bändihaastatteluun. Kyllä. Seuraavaksi päästään jalkapalloon. Aasinsiltoja voidaan rakentaa. Mihin tahansa oikeastaan. Ydinfysiikkaa. Semmoista sporttista meininkiä. On, pitää liikkua. On, meidän ohjelmassa aika harvoin puhutaan urheilusta, niin se on ihan kiva, että tulee vaihtelua. Uusia vivahteita. Joo, mikä ettei. Mut niin, pitäisikö puhua siitä bändistä vielä verran, että kuinka aktiivista meininki nyt on ollut siinä? Että aluksi ei ollut niin aktiivista, että varmaan kerran 6 tyyliä käytiin soittaa, mutta sitten kun päätettiin mennä nauhoittamaan, niin sen jälkeen oikeastaan ollaan treenattu. Oikeastaan. oikeastaan silleen, että parhaimmillaan pari kertaa viikossa käydään siellä treeniksellä ihmettelemässä monta tuntia. Viikonlopputreenit saattaa kestää se 10 tuntia. Joo, se on semmoinen, kun innostuu, niin silloin se keihäskin lentää. Plus taas urheilu. Joo, se oli erittäin hyvä. Suorastaan Seppo Rätymäinen. Mikä se Atlantta? Se oli kova. Joo. Atlantta. Utubesta löytyy. Oottaisi no niin. Tehty keikkoa soittaa siis no yhtään. Ei, kun tuli tämä tilanne. Tämä perhanan korona tuli joo, tähän. Joo, mutta ei siinä silleen ole niin kuin, ainakin omalta osalta, niin silleen se on pystynyt nyt tähän, kun tämä vaatinut vähän semmoista uudelleenopettelua myös tuohon soittimeen, ja siinä on tullut sitä kautta sitten sellaista, silleen saanut ollut aikaa keskittyä sitten tähän. Ja sitten on ollut kaikkea muitakin touhuja tässä, mitkä on ollut no, omaan arkeen, niin tämä tilanne tuonut, että on pystynyt keskittyä jokaisen asiaan sille ajan kanssa, niin mua ei silleen ole tämä korona nyt sillä haitannut, että on tähän bändihommaankin pystynyt ihan paneutumaan eri tavalla, kun tämä musakin tyyli vaatii vähän semmoista erilaista otetta kuin mihin on ehkä niin, tuohon liittyen täytyy sanoa, että kun meillä on kaikilla enemmänkin tuolla rockin puolella tai punkin puolella taustaa. Niin siihen mä olin vähän niin kuin tulossa seuraavaksi. Sama juttu, joo. Että koska miten luonnehditte omaa musiikkianne? Ei vaan mistään. No sekin on. Ai jaa. Okay. Kysy säkin. Siihen perään. Jatkokysymys. Älkää tapelko. Ei tarvitse olla mikään revolverihaastattelu. Että yksi kysymys ja sekunnissa vastaus. Joo. Niin. Joo, ei. Mutta. Niin, aina niin, ollaan mietitty, unohdin, mitä sitä nyt luonnehti sitten. Tämä on aika silleen paha, koska ei halua ehkä lokeroitua mihinkään tiettyyn systeemiin, mutta kyllähän tämä nyt jotain rautalankapainotteista rockia. Suomi rock. Poppia. Suurella tunteella suomi niin. Rockia. Mutta se on ihan vaikeaa. Mutta siis mä itse mitä pohdin kanssa, että ollaan että porukalla oikein fundeerattu siellä 10 tuntia välillä siellä treeniksellä. Mä siitä tässä pohdin, oliko se just ennen sitä viimeksi, kun oltiin tuolla jutustelemassa, niin ehkä omalta osalta mä kuvailisin tätä tällaista, niin kuin, että kun musa on soittanut eri, tai siis on kuunnellut kaiken näköistä erilaista, tässä tullut vuosien varrella lisää kaiken näköistä vivahtia sieltä sun täältä, niin semmoista iskelmän rautalanka ja vähemmän säröisen musiikin kanssa niin kuin semmoista keinuvaa musiikkia. Että en mä niin kuin laittaisi just, että se on rautalanka. Aika pitkä genre toi. Mutta se on sitten ainakin erilaista. Joo. Mutta siis, että kun se pohjaa niin moneen ainakin itsellä tämä, että just, että ei ole ihan sitä Soundsin rautalankaa tai suuren topimestarin sitä otetta siinä, että ei ole sitä niin iskelmääkään, että jossain siellä välimaastossa se ottaa vivahteista molemmissa, että vähän kaikista laareista vähän katsottu. No, mutta se on oikein aina, joo, mun mielestä. Joo, sitä niin kuin, että katsoo vähän mitä tulee ja sitten katsotaan sillä, että jollain on joku hemmetin hyvä riffi ja sitten lähdetään pyörittämään sitä. Sitten se tulee Delta Bluesista, lähteekin yhtäkkiä, niin on sitten kun se Kuuba-biisikin meillä on. Niin. Että siinähän on ihan alkulähtökohta aika eri kuin minkä se sitten on. Että niin. Siinä hauska silleen, miten se muuttuu. Niin ja voisi tosi tietysti mainita, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin siitä saa ehkä silleen osviittaa vähän. Niin kuin, että sitä mä olin kysynyt niin äsken, että niin kuin mitkä on. Siis covereit soitettiin aluksi, oli Kestääkö siivet ja ehkä mä turpakin. Joo, sitten oli Topi Sorsakoski, Salattu suru ja Tuomari Nurmi ja Kurjuuden kuningas. Joo. Ja nythän me sitä Gun Clubiakin ollaan tällä vähän tämmöisenä, että ehkä tämmöisenä teaserinä, niin ollaan soitettu. Ehkä sitäkin voisi ollaan keikalla, ehkä. Jos oikein on semmoinen sopiva tilanne, niin ehkä voisi soittaa. En tiedä. Pitää neuvotella sitten tarkkaan. Kyllä. Ei voi luvata mitään. Niin, ette sattunut ottaa soittimia mukaan ja heittää täällä sitten no tämmöisen ekstempurin. Henkilökuntakin puolet on toi toinen Jaakko, niin hommissa ja sitten meidän rumpali Villehänkin on hommissa. Terveisiä vaan sinne henkilökunnalle. Niin, että työn iloa. Joo, että Get up this morning, believe I dust my broom. All right. Mutta kun kerran nyt tästä... Pitäisikö nyt kuunnella he biisi? Just sitä minäkin ajattelin tässä, että kun kerran nyt on tästä teidän musiikistanne ollut puhetta, niin eiköhän pitäisi jonkunnäköinen musiikkinäyte. Oh, höpinää tötteröä niin kuin... Ehkä kumpi biisi laitetaan? Meillä on vaan kaksi täällä nyt. No, päättäkää työ, minkä pistetään. Ihan sama oikeastaan. Kyllä mä veikkaan, että molemmat tulee soitettu niin, kuitenkin, ettei se sinällään muuta hirveästi. Eikä vaan listalla sitä. Laita no siitä sieltä. Tulee no, sitten, niin, se, ei no, mua pelota niminen Raina, että kuunnellaanpa se. Siinä tuli musiikkinäyte. Kyllä, kyllä. Nyt kertokaa kaikki tästä kappaleesta. Traagiset yksityiskohdat mukaan lukien. Joo, eli tää nyt oli niitä ekoja, mitä silleen muisti, että näitä on alettu veivaamaan. Ja sitten se toinen onkin siinä, sitten se toi seuraava kappale. Mutta siis Kyllä mä muistan, kun tätä alettiin tekemään, niin siinä oli semmoinen, että nyt ollaan niinku siinä oikeassa, just siinä oikeassa niinku tunnelmassa, että sointukulku alkaa klassisesti A-mollilla. Mä muistan, me oltiin joskus 10 vuotta sitten Tervakosken paikallisessa, täällä on pitempi story, mutta luvetaan tehdä se lyhyeksi. Oltiin sitten skedereissuun, telttailtiin siellä Tervakosken skedepankin vieressä, ja sitten mentiin sitten Akkarin, eikö meillä ei ollut Akkari, mutta siellä baarissa oli Akkari kitara siellä terassilla jollain kantiksella paikallisella kävijällä. Ja sitten siinä jotain Passengeria rämpiteltiin kavereitten kanssa. Ja sitten tuli tämmöinen tosi hyvä muisto, tämmöinen niinku vinkki, että tehtäkö te kaikki suomalaiset biisit takana A-mollista sieltä tuli. Mutta se on ihan hyvä, mä oon käyttänyt siitä tuota hyvin paljon. Se oli, niinku, se oli hyvä baari ja hyvä reissu ja terveisiä vaan kaikille kaverille, ketkä siellä oli. Että se niin, kuulukaa tämä Tervakoskelle. Joo, Tervakoskella oli. No, mutta jos joku on vaikka Tervakoskelta, niin terkkuja sulle. Pitää huutaa ehkä lujempaa, että kuuluu sinne saakka. Mutta sitten siinä oli jo, ja sitten tojaan, niin ehkä onko noin niitä ekoja kanssa, missä itse on taustaja alkanut vähän niin treenaamaan. Että siinä on hauska se, tykkään laulaa, kun siinä on se sointukulku, just semmoinen, siinä on vähän sitä semmoista aikaa, se on vähän semmoinen ehkä enemmän, siinä on enemmän sitä poveria sitten siinä kertsissä, ja sitten siinä on hauska laulaa päälle, kun sitten taas vielä on noita muita biisejä, missä on enemmän ehkä sitten näppäilyä ja sellaista hienovaraisempaa, niin tossa pystyy vähän niin kuin, ei nyt rämpätä, mutta vähän silleen laittaa enemmän sitä dynamiikkaa siihen ja sitten laulaa. Siinä on hyvä fiilis tossa biisissä. Mä tykkään tosta kyllä. Niin kuin muistakin. Mä muistan, että toi on ehkä itselle sellainen niin kuin maamerkki tässä omalla tavallaan. Ja nyt se on nauhalla, niin se on ihan jees. Aivan mahtavaa. Joo. Ja niin, ja pitää tosiaan mainita, että siinä oli lapsuuden Kamila niin, ja tässä puheliseksi Noora oli taustalauluissa kertsissä. Tällaisia faktoja. Juu, kiitos vaan teille, kiitos teille kun tulitti vähän avittaa jeesaa tämmöisiä raspikurkkuja. Ja mitä Santun biisään tuli alkuun. Juu. Joo, sillä nimellä se kuulikin pitkään. Santun biisi nimellä oli todella kauhean. Niin siis niin, pitkään pitkään puhuttiin treenikselläkin aina Santun biisi. Joo, se oli se ykkönen ja sitten Santun biisi ja sitten oli kolmonen ja mitä näitä nyt on aina perus. Nämä on treeninimet. Eihän tuosta biisistä nyt sinänsä, toi on ihan tuommoinen melko klassinen rakkauslauluhan se on. Että. Niin, siinä on, se on vähän mollinen ja sitten se on kuitenkin toiveikas. Kyllä, mutta on aina toiveikas fiilis tuosta biisistä. Joo. No, mutta sehän on hyvä. Joo. Toiveita pitää olla. Juu. Ja sitten tälleen niin kuin kevään mittaan, niin tollainen soundi, niin ehkä puree myös. Mulla ainakin tulee joku vähän sellaista mollia, mutta sitten kuitenkin sellaista toiveikuutta. Niin mulle tulee aina mielessä niin kuin sellainen kevät siitä. Niin. Mutta myös semmoinen alkusyksy, kun on semmoinen vähän vielä väriä puissa. Niin sitten kesää pitää olla vähän eri soundi. Sit. Se on ehkä semmoista jotain soul bluesia sitten, mutta tälleen keväällä ja syksyllä, niin just vähän tommonen, kun ei oikein tiedä mitä vielä odottaa, niin se sopii jotenkin hyvin. Ehkä tää jollain odotus tulevasta. Niin, ehkä linjoilla olisi muitakin ihmisiä, jotka tämmöisen samanlaisen fiiliksen siellä pystyy ammentamaan. Viimeistään nyt. No, nyt ainakin. Terveisiä vaan kaikille fiilistelijöille. Kyllä, kyllä. Semmoista keväistä melankoliaa. No näin just. Juu. Mitähän muuta sitten pitää nyt valla? Juuri rupesin iskimään katupölyä tässä. No niin, se on tää kevät nimittäin. Kyllä, kaunista aikaa. Oli ihan pirun lämmin kyllä, kun tuossa hetken paistettiin. Niinpä. Niin kuin seisoskellessa tulee hiki. Oho. Sen takia pitää valittaa jostain. Eli näin katupöly. On. Niin. Kyllä. Ja jees, valituksen määrä on vakio. Kyllä. Aiheet vaihtelee toki. Kyllä. Mut joo. Pääs niin. Kuulla tuo toinen biisi. Eikö jätkillä ollut jotain? Joo, oishan siinä se toinen. Levyjä messis kanssa, niin voidaan mennä vaikka niihin kohta. Joo, no. En kuulla tuo toka biisi vaikka nyt auto pois. Joo, toi tuuli vain tuolta laitetaan kuulijoille. Niin meidän piti sitten, no joo, katsotaan myöhemmin, kuunnellaan musiikkia. Thank you. No niin, se oli kerrassaan hieno biisi. Kyllä. Kiitos. Kiitos, kiitos. Joo. Ja laulukin oli kuin enkeliltä konsanaan. No niin, vaikka kyllä siellä vielä elävien kirjoissa on toi heppu tuossa mun nähdäkseni. Se oli ihan hyvä. Se oli Jaakon enkelimäinen taustalaulu. No, kiitos, kiitos. Ah, niin, se ihan punastuu, vaikka on joulu. No niin. Joo, hyvä meininki tuossa. Mainitsitte kyllä, että olette näitä kovereita soitellut. Ja mikä on ollut teidän mieluisin biisi, minkä olette coverina vetänyt? Onko ollut mitään semmoista suosikkia? Kyllä se varmaan se kestääkö siivet on, koska se lähtee kuitenkin. No se on joo. Sitten itse olen tykännyt tietysti tuosta Tuomari Nurmioon. No se on mun häirettä. Siinä on se sointukulku on niin makea sen jotenkin. Sitten sanat. Se on niin kuin simppeli, mutta siinä on kuitenkin... Siinä on tota... Kurjuuden kuningas siis. Mm. Joo, se on. Joo. On. Sitten kyllä me sitten Gun Clubistakin tykkää, vaikka siinä on 3+1 sointuu. Siinä ei tarvii enempää. Ei tarvii, ei. Se on se kieltä. Hyvä biisi toimii, kun se yksinkertaisuus on kaunista. Joo. Ei niitä. Yksinkertaisuudesta tulikin mieleen. Teillä on kaikilla vähän bändihistoriaa, niin kertokaa siitä ihmeessä. Koska käsittääkseni sitä joo, löytyy. Kyllähän enemmän tai vähemmän. No punk rock -bändeissähän sitä on tullut soiteltua. Et meillä on Rekon kanssa ollut aikana, mä heti itse asiassa ekan keikan sillä bändillä ikinä. Se oli semmoinen kuin Boredom Boys. Siitä bändistähän sitten on lähtenyt sitten tyyppejä ties mihin muihin bändeihin. Että sieltä löytyy kaikenlaista soittajaa. Mitäs AP on? AP on tällä hetkellä kissabändi. Se on kyllä kovaa kamaa, täytyy sanoa. Video on hieno. On helvetin hieno, jos te on kattonut. Niin ja Nipa soitti siinä, sehän soitti niin. Pääkissa ainakin jossain vaiheessa. Joo. Heartburnsissa. Lighthouse Rocketissakin soitti. Ihan bändi nimeltä Kissa. Joo, kyllä, joo. Okay. Se kannattaa tsekata, se on eikö semmoinen eläin? Juuri, eikö mä vaan mietin, että onko se kissaprojekti vai mikä se on, että niin, ja et ihan pelkkä kissa. Joo. Sitten tietysti Ollia väheksymättä, joka vähän niin kuin koko bändin kasasi, niin Ollillahan on ollut vaikka mitä tässä näin. Niin, mehän soitettiin Silensiossa, tai soitetaan Silensiossa, vaikka on ollut vähän hiljaisalo viime aikoina. Se on sitten ehkä lähellä kuitenkin tätä meidän musiikkia siinä mielessä, se on niin kuin surfia. Instrumentaalimusaa. Tuo olihan sillä se Drew Owenin kanssa niin, myös tämä Babies Blood. Oli huirea. Se oli hito hyvä bändi. Näkin on ollut haastattelussa. Joo, okei. Okay, okay. Olli Oksens 2 kertaa suorassa lähetyksessä. Se on rock and roll vähän. Näin on. Ja ainut haastattelu, mikä on tehty englannin kieleksi. Okay. Joo. Niin, sitten niin kuin muita bändejä, mulla oli semmoinen jo vähän niin kuin kasvubändi, jos voi näin sanoa, semmoinen kuin Shit Street, jonka duunattiin varmaan joku reilu 10 vuotta, kunnes todettiin, että ei jakseta enää. Ja sitten on semmoinen kuin S-Tam, jonka ollaankohan me käyty täälläkin joskus. Ootte. Joo. No, se oli semmoinen, joka on nyt tällä hetkellä vähän ollut silleen telakalla, mutta semmoinen oli. Semmoinen on itsellä noin niinku tiivistettynä tuo bändihistoriikki. Toki sinne löytyy vähän muutakin sitten, mutta... Se on pidempi story sitten, kun alkaa jokaisen projektin luettelemaan. Niin. No mutta tässä nyt oli nämä, minkä kanssa olen jotain äänittänyt ainakin. Että... Joo, itsellä oli se, siis on Silensio, tuli 7-tuumana, en tiedä mistä sitä saa, kuulemma. Itsellä on yksi tyypeiltä. Kontukaupasta voi ehkä saada jostain. Pimeältä diileriltä. Sitten Silver Speed oli se loppu tuossa noin, mutta sillä tehtiin vähän enemmänkin keikkaa. Jo. Se oli kyllä hyvä mölli. Joo, kiitos. Mitä musaa se oli? Se oli sellaista vähän niin kuin HC-ta vissiin. Oikein menevää hardcorea. Soul drive siinä. Muistan, laulussa, että hävitin kesäisellä keikalla toisen läpsyttimeni, kun piti bailata keikalla. Oli niin kova, että läpsyttimetkin. Jumalauta, joo. Toinen vaan. Käydä. Vähän on hiomisen varaa vielä. Kyllä, vähän jättää niin kuin ei ihan kaikkea vielä. No sen tää yhdellä pääsee. Kuulija, jos löysi nyt Santun läpsyttimen. Jumalauta, tuo takas se heti. Minkä merkkinä se? Ehkä tänne lähiradioon. Klassinen Hawaii-janas. Okei. Se on kuitenkin jo kehystetty johonkin. Sen voivat palauttaa tuohon lähiradion ovelle. Niin. Mä voin sitten heittää sen. Saa siitä ovikiilon meille. Mä käytän sitä koko kesän. Niin. Joo, joo, en mä halua. Okei. Se läpsytti mistä? Kuunnellaanko niin musaa? Niin, te toitte noita levyjä. Joo. Mitäs te haluatte nyt kuunnella? Kumpi laitetaan? Painaako se Moody River? Tää on ainakin valmiina tuolla. No laitetaan. No pistä se Topi sit siitä. Joo. Topi on agentsi, niin. Joo. Ja tota, hetkone. Se oli kolmas raita. Se on valmiina. Kyllä. Eikö se ollut tuuli, tuo tuuli vie? Ei. Vai ei. Oliko se just se toinen? Tuo kaksi, kaksi kitaraa. Niin joo piti olla. No toinen puoli. Toinen puoli. Saa nähdä kumpi. On se oikein. Se on 50-60 niin kuin tämä yksi urheilulegendakin sanoo. Näin on. Nonni. Nonni. Päästetään tuohon. Laulun sen. Puhu meille loistaa. Yö laulun toistaa. Nukkuun on jauin oma, kukaan ei nyt määrä saa. Suudelmaa niin he vaan kahden kitaran meille kertoo tarinan, jossa lempikasakan voitti kaiken muun. Hiljaa soivat yössä vain herkät kielet kitarain. Lempikasakan voitti kaiken muun. Hiljaa soivat yössä vain herkät kielet kitarain. Noin, siinä Raulia. Kyllä, Rautasta. Kyllä. Topia. Se on noin myös. Kyllä, kyllä. Rautasta meininkiä. Juh. Joo, jätkät lähti röökille tossa ja noin pois päin. No, mutta tämä oli aivan mahtavaa. Me ei olla nimittäin itse asiassa täällä soitettu juurikaan Topia todellakaan ohjelmassa. Ei ollut meidän repertuaarissa, joten tässä tuli niin sanotusti neitsyys vietyä tältä osin. No hömmätti. No mutta. Silloin sinkkumalti. Siinähän se lähti, kuulkaas. Joo, no siinä oli yksi vaikute. Joo, teidän musiikkineen. Joo, vahva, se on kyllä aika vahva. Tuosta on mietitty pullia sen kitarapiuhaan myöten, että fiilisteltyy, että miten se, miten se tapahtuu. Ja Ecoplex-pedaalit Mikäs se on se vanha ekopedaali nyt, muistaakseni mikä se on se nauhakaiku se? Niin siis sellainen ihan nauhakaiku. Joo, se mikä on se. Sellaista ei ole. Ei semmoista ole, ne on museokamaa, mutta. Niin. Mutta tota. Joo, ne vanhat kunnon nauhakaiut on kyllä mainiota laittaa. Joo, se, semmoiset pääsis kokeilemaan. Joo, semmoisen kun saa, niin ei kannata kyllä ikinä siitä irrottaa otetta. Jep, jep. Polttaa se hanuriinsa kiinni. Nimenomaan. Kyllähän niitä joitakin on. Yhdelläkin kaverilla on semmoinen vahvisti, missä on mukana. Okei. Okay, joku 60-luvun. Jo. Mä en muista. Joku italialainen se taisi joo, olla. Joo, joo. No siis kyllähän noit saa, mutta niistä joutuu vaan maksaa kyllä aika isoa rahaa. Kyllä. Kuvetta saa kaivaa niin, että kylki tulee kipeäksi, kun raapii menevään. Joo. Sitten vielä tuossa, kun teillä on noita musiikkitoiveita, niin yritetään samalla sähläillä näitä levyjä täällä. Sitten että haluatte seuraavaksi tuon Raulin varmaankin. Joo, Raulilla on tota, hyvä ote tuohon. Legendaarinen kaveri. Tässäkin taitaa olla Esa Pulliainen kitarasi. Aivan, joo, joo. Yhdistävä tekijä. Kyllä. Katsotaan tuosta vielä kohalleen. Tämä on vähän tämmöistä arpapeliä ja ihmesäätöä kaikkineensa, kuten voitte arvata. Se on ihan. Ja taas luulen, että melkein alan. No niin, nythän se on siellä sitten valmiiksi. Edellinen biisi näköjään tulikin läpi. Joo, ei se nyt. Ei se haittaa. Tuossa on muuten toi Topi Sorsakoski takaisin, kiitoksia. On kyllä hieno. Näin. Niin, mikäs tuossa Raulissa, että oliko siinäkin tämä? Siinä on vallaista fiilinkiä kyllä, ja ehkä just kun toi Rauli tulkitsee sen, niin siinä on tota, just se saa sen niinku, siinä pystyy ehkä lähemmin samaistumaan, kun siinä on se oma niinku, tämän pallon puoliskon viba, kun siinä amerikkalaisessa versiossa, niin ainakin itse koskettaa ehkä lähempää. Ja sit, kun se on vielä suomeksi laulettu, niin siinäkin on se kieli ja se sellainen. Ja sit, mut hyvin niinku täysin yksi yhteisen alku toisen kanssa, mutta silleen, että se on vaan versiointi. Niinku, eri tatsilla. Eri tatsilla, niin, mutta ihan täysin vahva biisi tuokin. Hieno on kyllä. Onneksi tekivät. Että tämä on kyllä. Niin, Raulilla on kyllä se oma tatsi, mikä on kyllä aivan mahtava. Että se on sanottava miehestä. Niin, oliko tässäkin Pulliainen kitarassa? Joo, siis Agent, sehän tuossa on taustabändillä kanssa. Joo, se on kyllä aivan loistava yhtyö. Joo. Just tällaisen meininkin. Pitäisikö tässä pidemmittä löpinöitä kuunnella nyt tämä Moody River? Pistän menemään. Joo. Nyt vaan ei muuta kuin mitäs nää kananlihalle sieltä. Kun kasvoja kaksi, mä näin siinä rinnakkain, niin onnellisemmaksi tuon ajan tuntea sain. Silloin voinut tietäen, et särtyis unelmain, on kaikki tuo kuin kaukainen ja kaunis satu vain. Muistat menneet mieluimmin, pois kun hoitan. Nyt ne palaa taas, kun näin virran vakavan. Moody River aaltoinen vieri hiljaani. Moody River sen kuvastimen ennen katseltiin. Saavun vuoksi luokse virran, vakavan nään pinnan sen. Ja siinä yhden ainoan nään kuvan kasvojen. Mä täältä kerran oman onneni löytää sain. Nyt täältä jälleen etsimään käyn uutta onneain. Mood River aaltoinen vieri hiljaani. Mood River sen kuvastimen ennen katseltiin. No niin, siinäpä oli. Mahtavaa. Hieno tulkinta, kyllä vain, kyllä vain. Agents painotteiseksi menee. Kyllä näköjään. Mutta eihän se, niin. Onhan se välillä vaihtelu mukava tuollaistakin laittaa, että ei aina sitä punkin rytkettä. Joo, ei sitä, sitä välillä, sitä sitten, sillä on oma hetkeensä kyllä silläkin. Näin on, näin on. No me ehdittiin soittaa, tuossa ainakin minä ei soitella. Kyllä kerkesit muutaman. Päivän hardcore-annoksen totani, ennen kuin tulitte tänne näin. Joo, niin sitä on nyt eetterissä, niin nyt voi laittaa vähän jotain. Ja sieltä tulee B-puolen tokavika-biisi. Jaha. Joo, legendaarista. Tämä ei ole nyt agentsi. Tämä on vähän vökkä. Joo, nyt vaihtu. Tuota isosta valtiosta. Kun ehkä milloisko tämä, onko tämä 7? Hetket luvun puolesta. 74. Joo. Kumpi on B-puoli? Jaha. Mikä biisi? Give me back my week. Kyllä. Antakaa mun fleda back. All right. Joo. Jollain on lähtenyt tukka päästä, kun on ollut niin kova meno. Kova buuki päällä. Joo, kyllä. Se on kyllä tota... Tai sitten on joutunut armeijaan, just saanut kasvatettua hippitukkaa. Niin, se voi olla, ja sitten on käynyt tätä. Se on koitunut monen kohtaloksi silloin. Joskus. Näin se on. Kyllä. Kyllä. Mutta pitäisikö sitten pistää biisi pyörimään? No, kyllä. Vaikka kyllä, kai se olisi ihan kiva kuunnella. Mä uskon, että se melkein kohillaan toi. No, sehän selviää. Tuota pikkua. Nyt. Kato, oli. Give me back my wit, Nonni, Steve Ray siinä heitti saman biisin kuin edellinenkin. Se oli kyllä hyvin, hyvin, boogie oli kyllä ihan yksi yhteen. The groove in the house. Kyllä, kyllä. Jep. Joo, painetta. 9 minuuttia alle jäljellä enää tätä aikaa meillä täällä. Mitä niin tässä? Hei, eli pitäisiköhän puhua nyt tuosta HV-orkesterista vielä. Onko teillä niin kuin, mä ymmärsin, että... Teillä oli tulevaisuuden haaveita musiikin julkaisun suhteen. Onhan näitä kaikenlaisia, mutta siis vähänhän nämä on niinku epävarmoja niinku kaikilla muillakin musiikkia tekevillä, että mitä tässä nyt mahdollisesti ensi kesänä sitten jotain, mutta eipä siitä voi mitään varmaan sanoa. Niin, mutta se on ainakin varmaa, että mennään nauhoittamaan lisää tässä. Niin, se on. Ja biisi on, kun vähän tehdään vähän kerrallaan ja tehdään silleen rauhassa, niin sitten just, että homma etenee ja... Saadaan, sitä mä juuri ajattelin, lähinnä tarkoitin, että onko julkaisu mitään. Niin kuin... olisi tarkoitus mennä muutama taas nauhoitella ja samaa mestaa. Kiitos Teemulle viimeksi, että tuttu juttu ja hyvä meininki. Joo, se on silleen kätevä, kun voi roudaa kamat vaan sieltä niin kuin treeniksi toiselle puolelle käytävää. Joo. Ja rupeaa nauhoittelemaan. Ja hyvällä, hyvällä meiningillä. Ja ei tarvitsisi pennata mitään. Mutta sitten on vielä, jos me kolme nyt saataisiin nauhoilla, niin sittenhän meillä on vielä, sieltä tulee, ei nyt liukuhihnalta, mutta tulee koko ajan tulee lisää, tulee. Että silleen hyvällä, että pystyy sitten keskittymään sit siihen tekemiseen, että onhan sitten repertuaaria, kun pääsee niitä esittämään. Joo. On setti valmiina. Joo, ja sitten vielä jos kerkee treenata sen, eiköhän me keretä. Niin korona on hyviä puolia. No on aloittelemalla bändille, että on keikkavalmiudessa sitten, kun pääsee niin, ehkä se liikkumaan uudelleen. Eikä ole pakko lähteä silleen niin kuin puolivalmiilla setillä sinne keikkaille ja tyrymään. Ja tälleen. No ei. Niin, tässä on ollut hyvää aikaa. Niin kuin, niin, sitä varten oli ne punkkibändit. joo, siis se on sitten. Niin kuin 15 000 treenata. Niin, kaikista meistä tulee vanhoja. Toiset rupeaa soittaa iskelmää. No. Jotkut alkaa joogaamaan vai mikä se on. Ei millään vaan. Mä oon kuullut, että se on tosi hyvä juttu, mutta mä oon vaan huomannut, että ihmiset alkaa niin kuin löytää kaikki tämmöisiä juttuja tässä. Ihan uusia juttuja, niin kuin, kun ne vanhenee. Että niin. Uusia harrastuksia. Niin, ja toinen on varmaan se, kun ei ole muutakaan tekemistä. Niin, vanheta. Sitten vielä siihen mukaan kartano, Volvo ja Labradorin nolta. Ai niin, se joo, aitakin pitäisi maalata sitten taas. No niin, just laitella uutta valkoista Pitäisi muuten oikeasti parvekelaudutukset tähän. No niin, no tää. Ei saatana, mikä työnvälitystoimisto. Hei, niin, sunhan piti siitä vahvistimesta no, jotain. Kun meillä on sellainen, kun tää varmaan linjoilla ehkä olisi, kun just tuli vasta Houndogista mieleen, että laitteet rutisee paukkuu ja se toimii tossa, mutta kun meillä on lähellä sellainen ongelma, että mulla on sellainen 80-luvun Yamaha G100 vahvistin transistori huom. Kaikki putkivahvistin fanit, niin tämä on transistori ja hemmetin hyvä. Mutta tässä on se ongelma, että sieltä ei tule tarpeeksi kovaa tuuttia ulos, ei tule lätinää. Niin kuin eräs Remu Aaltonen sanoi, terveisiä vaan. Niin tota, niin että jos Remu jollain... vanha tuttu. Joo, no ei ole. Lähinnä, no juu. Mutta niin jos jollain olisi tietotaitoa ja mä vien tämän sun maksua vastaan, totta kai... Itellä ei niin pitkälle nuo sähköhommataidot ehkä riitä, että saisi sen korjattua. Siinä ei vaan tuntuu, että siellä on joku preampissa jotain tai sitten joku säädetty pienelle. Mulla on siihen ohjekirjankin kyllä, että jos jollain olisi innostusta tsiikata, niin ottakaa vaan yhteyttä vaan Jaakko Aalto 040. ehkä tuonne Facebookiin tai Lähiradion kautta voi ottaa yhteyttä. Toivotaan, että joku ottaa kopin tästä hommasta. Joo, se olisi kiva, kun se on hyvä laite, mutta siinä on vähän sellainen, niin kuin, että ei ole ihan sitä kovimmat hevosvoimat yllään vielä. Vähän moottoriurheilua tähän väliin. Vaikka tätä ohjelmaa ei kuuntele kuin supo. Niin. Mutta jos sielläkin joku harrastaja on. Niin voi. Niin, voi. Ainakin, ei niistä ikinä tietää. Kahan ilkeä on se poliisibändi siellä. Niin. No, aivan, jos miltä olisi jäänyt. Urheiluharrastajia siellä ainakin luultavasti on. No niin, kyllä. Joo, et ne sai nyt vähän sisältöä siihen päiväänsä tänään tällä osin. No. Hei. Hei, alkaa toi. No hei, pitää sanoakin ihan kohta puoliin nimittäin. Tämä viimeisen hitaan vuoro ja sitten pitää lähteä lito. Mä laitan tuon Levi and the Leavingsin nyt tuohon noin. Okei. Se on hyvä valinta. Niin. Näinhän se on. Mikä biisi se nyt oli? Hyvä. Laittaa biisiä tuommoista. Mä en nyt muista, minkä sä valkkasit sieltä. Miten minkä sanoit? Se oli Neiti Nieminen. No niin, se on hyvä. Se on eks hyvä. Eikö toi jo eka levy? On. Ai vitsi, toi onkin hyvä levy. Eikä ole. Eikö siis eka levy? On. Se on se hyvä levy. Ei siinä. Joo, joo. Se on kyllä hyvä. Eikö se ole ekakin? No, se voi tarkistaa. Joo, ei, tätä voidaan. Joo, katsotaan sitten niin. Tietä kirjastosivuilta. Ei pitäisi ikinä vittu spiikata mitään biisejä oikein. No niin, laita pyörimään, koska meillä on loppu aika. Joo, mutta kun höpinää. Hei, kiitti jätkille. Joo, kiitos. Kiitos. Ja terveisiä kaikille bändikavereille, porukoille, Sannalle, Vantaalle ja skeittikavereille. Joo, ja Broidille. Terveisiä kaikille. Joo. Pitäkää itsestänne huolta ja muistakaa ulkoilla, kun se on oikeasti hyvä. Syökää hyvin. Joo. Joo. Se on aika tärkeä. Kyllä. Lähiradio terveysvinkit. Joo, kyllä. No niin, nyt on urheilu ja terveyttä tullut tälle päivälle. Kyllä. Hyvänen aika sentään. Meistä on tulossa ihan trendiohjelma. Yes. Pistetään Neiti Nieminen. Siihen on vielä matkaa jonkun verran, kyllä. Onneksi. Joo. Joo. Heippa. Hei. Moi moi. Moro. Vanha piika siinä 50. Naisten. Neiti Nieminen. Vanha piika siinä 50. Naisten lehdet selaa nyhkien. Mieleisikseen muuttelee. naapureitaan salaa.